Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 11 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Minuty po godzinie piątej, Dawid Podsiadło. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli właśnie teraz do nas. Witamy bardzo serdecznie. Pan synaptyk ma dobre informacje. Za chwilkę także będziemy przedstawiać to, co dziś przed nami, przeleścić prasą. Zajrzymy do także muzycznego kalendarza, do prognoz pogody i do pana synoptyka kilkukrotnie, także do kącika z muzyką country. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Bardzo proszę. Tak, bo to już nie ma co czekać z Bliskiego Wschodu sygnału od Państwa, że to już właściwie piątek. My traktujemy, że to mały piątek, czyli czwartek. A pan synoptyk o tym, że rano miejscami uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jedziemy ostrożnie, te mgły na szczęście do południa będą zanikać. A w dzień ma być pogodnie, słonecznie. Pan synoptyk formułuje to, że zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. No jakkolwiek to nazywamy, cieszymy się takim, a nie innym październikiem. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz nad morzem porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie się waha, temperatura nie waha się rosnąć. W dzień od 17 stopni na Podlasiu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Brawo dla pana synoptyka, a to jeszcze nie koniec pogodnego nieba i ciepłych dni. Przynajmniej tak ma być do końca tego tygodnia. I tego się trzymajmy. 5 minut po piątej. Dzień dobry Państwu. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij. Rysy. A i o Rysach. O miejscowości u podnóża Rysów. Jeszcze będziemy mówić to już za chwileczkę. 8 minut po godzinie 5 zapowiadamy to, co przed nami. No, nie wszystko oczywiście możemy przewidzieć, ale te niektóre wydarzenia, o których będziemy dziś mówić w Trójce. Między innymi o tym, że na terenie Cytadeli Warszawskiej rozpocznie się o 10 uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. Będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w kraju, w Europie. Znajdzie się tam wystawa stała o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, czyli największa ekspozycja historyczna w Polsce. Ponadto zaplanowano wystawy czasowe, centrum edukacyjne oraz wielofunkcyjne centrum konferencyjne z audytorium, salą kinową, teatralną. Przewiduje się, że muzeum będzie odwiedzane przez co najmniej 500 000 gości rocznie. Muzeum powstanie w Cytadeli Warszawskiej, gdzie wraz z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 10 Pawilonu oraz Muzeum Katyńskim będzie tworzyło wielki kompleks muzealny. Na ponad 70 hektarach przestrzeni zaplanowano także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, a otwarcie wystawy stałej Muzeum Historii Polski planowane jest na rok 2021. Rodzina miejscem wychowania do wartości to hasło narodowej debaty o rodzinie, która rozpocznie się dziś o 10 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Debata ta wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, a uczestnicy chcą zwrócić uwagę, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie to właśnie rodzina jest miejscem przekazywania tradycji, kodu kulturowego, zwyczajów oraz ducha polskości. Zaangażowani w sprawę chcą też odpowiedzieć na pytanie, jak rodzina może skutecznie wypełniać stojące przed nią wyzwania. To dziś debata o rodzinie o godzinie 10. Co drugi Polak, co drugi uczeń ma wadę wzroku, a co czwarta osoba dorosła ma problem, by przeczytać gazetę. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w obchodzonym dziś Światowym Dniu Wzroku. Okuliści zachęcają do badań profilaktycznych i zadbania o swoje oczy. O tym szczególnie dziś będziemy mówić. No a z zagranicy, między innymi w miejscowości Szczyrskie Jezioro na Słowacji rozpoczyna się dziś dwudniowe spotkanie prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi o Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Przywódcy tych krajów na dorocznym spotkaniu mają rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z regionem oraz z Unią Europejską. A tematami dwudniowych rozmów mają być też dostęp technologiczny oraz polityka energetyczna w krajach Unii, w tym polsko-chorwacki projekt inicjatywy Trójmorza, który ma połączyć północ i południe Europy. A jak wiemy, chodzi o nowe drogi, linie kolejowe, także sposoby przesyłania energii. Politycy chcą też na Słowacji rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie Unii oraz o sytuacji po zaplanowanym na marzec przyszłego roku wejściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Przypomnijmy, Szczyrskie Jezioro to tatrzański kurort u podnóża Rysów, a miejscowość ta znana jest nie tylko turystom, także miłośnikom skoków narciarskich, bo to właśnie tam znajduje się skocznia narciarska, na której sukcesy świętowali w ostatnich latach także polscy zawodnicy. W Luksemburgu z kolei rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii. Dziś ministrowie sprawiedliwości będą rozmawiać m.in. o sposobach zapewniania bezpiecznego i przejrzystego przebiegu wyborów, także o cyberprzestępczości. Prócz Europy także Ameryka Północna. W Stanach Zjednoczonych przypada dziś Dzień Pamięci generała Pułaskiego, obchodzony właśnie 11 października w rocznicę jego śmierci. Kazimierz Pułaski zginął w 1779 roku w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah. Bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Był jednym z dowódców i marszałkiem Konfederacji Barskiej. Później walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zyskał miano ojca amerykańskiej kawalerii. Zorganizował tak zwany Legion Pułaskiego, z którym odniósł zwycięstwo w bitwie pod Charleston w 1779 roku. A z okazji święta co roku w pierwszą niedzielę października w Nowym Jorku organizowana jest Parada Pułaskiego. Hasłem tegorocznego 81. przemarszu było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Reprezentacyjną Piątą Aleją Manhattanu wśród biało-czerwonych flag przeszły tysiące ludzi. W Mińsku zostanie wręczona literacka nagroda imienia Jerzego Giedroycia za najlepszy utwór literacki napisany w języku białoruskim. Konkurs jest organizowany przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku. Nagroda ma popularyzować literaturę białoruską i uhonorować polskiego publicystę, wydawcę i działacza emigracyjnego Jerzego Giedroycia, który właśnie urodził się w Mińsku. Współorganizatorami konkursu są Pen Klub, Związek Pisarzy Białoruskich oraz Instytut Polski w Mińsku. W jury zasiadają przedstawiciele polskiego i białoruskiego środowiska literackiego, także krytycy i tłumacze. Przypomnijmy, że po raz pierwszy nagroda ta została przyznana w 2012 roku. Tyle z zapowiedzi w telegraficznym skrócie. Oczywiście więcej na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych i na portalu Polskie Radio 24. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. Tak sobie myślę z samego rana, gdyby tak zacząć już dziś albo przynajmniej powiedzieć sobie, by być szczęśliwym, bo przecież tego szczęścia życzymy nie tylko świętującym dziś imieniny czy urodziny. Byłoby chyba idealnie. A idealną piosenką pod to szczęście może być nowa wersja ich starego przeboju w nowszej wersji w ich wykonaniu Chłopców z Placu Broni. Właśnie Jezioro Szczęścia. 13 minut po godzinie 5. Kto może? Może ciutkę głośniej. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Powietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Przed 30 laty Baim, a 5 lat później z 93 roku Chłopcy z Placu Broni. Myślę, fantastycznie wybrzmiało to nagranie w nowszej wersji. 17 minut po godzinie 5 przeleścimy prasą, a zaczniemy od prasy fińskiej, bowiem w pierwszej połowie przyszłego roku może dojść w Finlandii do ponownego spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, tak podaje Helsingin Sanomat. Fiński prezydent Sauli Niinisto, który gościł obu przywódców w lipcu, przyznał, że sprawy zmierzają niespodziewanie w lepszym kierunku. Według helsińskiej gazety, powołującej się na wiele źródeł, do spotkania Donalda Trumpa oraz Władimira Putina może dojść w pierwszej połowie przyszłego roku, kiedy planowany jest szczyt Rady Arktycznej. Fińskie dwuletnie przewodnictwo w Radzie kończy się wiosną przyszłego roku. Wygląda na to na bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Kolejne spotkanie Trump-Putin możliwe w pierwszej połowie przyszłego roku. Na tym Helsingin Sanomat. Zaglądamy a także do pozostałych tytułów, między innymi do dziennika American Alpine Journal, który to opublikował raport dotyczący styczniowej wyprawy Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol na Nanga Parbat. Polak zginął podczas schodzenia, Francuzka została uratowana przez polskich himalajstów atakujących wówczas K2. Raport rozpoczyna się od potwierdzenia, że 25 stycznia Mackiewicz i Revol dotarli na szczyt niedługo po zachodzie słońca. Nanga Parbat udało się zdobyć zimą dopiero drugi raz w historii, po raz pierwszy od strony północno-zachodniej. American Alpine Journal szczegółowo opisuje trasę, którą Polak i Francuzka weszli na Nanga Parbat, także przybliża miejsca, w których mieli obozy i odpoczywali. Na szczyt dotarli między 18 a 18.15. Co się stało na Nanga Parbat? Amerykanie opublikowali raport o ataku Mackiewicza i Revol. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że przedsiębiorca może wprowadzić do działalności stare prywatne rzeczy i korzystnie je rozliczyć. Jak informuje czwartkowa Rzeczpospolita, biznesmeni mogą wrzucić w koszty swojej firmy stare prywatne rzeczy, takie jak komputer, telefon, mebel czy samochód i odliczyć kwotę na ich zakup, oszczędzając tym samym na podatku. Potwierdza to najnowsza interpretacja fiskusa. Dotyczy przedsiębiorcy, który chce rozliczyć w firmie laptopa i to po kilku latach od zakupu. Skarbówka nie miała nic przeciwko wprowadzeniu starego komputera do działalności. Zgodziła się też na wrzucenie w koszty ceny z faktury, chociaż laptop sporo już stracił na wartości. Legalny sposób na niższy PIT. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów. Na razie zostawiamy. Szelest prasy też w porannej audycji. Na budziku 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy już teraz do muzycznego kalendarza. I chwila z jazzem, bowiem będziemy wspominać niezwykłego amerykańskiego perkusistę jazzowego właśnie. Zmarł w 1990 roku, urodził się równo 99 lat temu. Earl Dickey. W rocznicę urodzin 99. Wspomnienie artysty i fantastycznego nagrania ze swym zespołem. Wspominamy także artystów, którzy odeszli, a których życiorys związany jest właśnie z datą 11 października. 55 lat temu zmarła Edith Piaf.

Bertela Thorwaldsena. W 1900 roku urodził się Tadeusz Bocheński, lektor, pierwszy speaker Polskiego Radia od 1926 roku, autor wspomnień Znam tylko twoje listy. Redaktor Bocheński zmarł w 1968 roku. 56 lat temu papież Jan XXIII otworzył Sobór Watykański II, ostatni jak dotąd sobór w Kościele katolickim. 51 lat temu zmarła poetka Halina Poświatowska. W 1969 roku w Kanadzie zmarł Kazimierz Sosnkowski, generał, legionista, komendant Związku Walki Zbrojnej. W 2001 roku zmarł aktor Krzysztof Hamiec, a w 2002 roku były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Przyznano mu ją za niestrudzone wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktów międzynarodowych, demokracji, praw człowieka oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. W roku 2014, jak pamiętamy, no nie tak dawno było, 4 lata już minęło, w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw Europy Polska pokonała po raz pierwszy w historii Niemcy. Było 2-0. Pamiętamy, kto strzelił bramki? Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Rok 2004. Chyba jeden z bardziej radosnych w historii polskiej piłki nożnej. Właśnie 11 dzień października. 2-0 z Niemcami. Wracamy do muzycznego kalendarza i oczywiście pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 72 lata kończy Daryl Hall. W muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny 72 artysty z najlepszymi życzeniami. Już po 5.30, zatem czas na prognozę pogody. Ranek miejscami mglisty, uważajmy, te mgły ograniczające widzialność do 200 metrów będą zanikające, ale z samego rana jeszcze będą się utrzymywać. Za to w dzień ma być pogodnie, słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach zmiany. Wyższa niż wczoraj temperatura, większa wartość nawet tej temperatury minimalnej, bo będzie od 17-18 stopni na Podlasiu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Nawet dziś, uwaga! Pierwsza połowa października, do 24 stopni na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Ciepło. Ciepło, pozdrawiamy pana synoptyka. Nowo. Też rocznik 46, a więc 72 lata kończy Gary Marder, wibrafonista i perkusista grupy Steve Miller Band. Samego rana pan Jacek z Krakowa podpowiada, a może by tak jakieś czary, no, abrakadabra i już piątek. No spokojnie, jutro, panie Jacku kochany, jutro wrócimy do tego, rzecz jasna, i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Sygnały od państwa Beaty i pana Pawła, ostatnio niestety w niedoczasie, ale zgłaszamy obecność z Poznania. Spokojnego dnia, o i tak przyłączamy się do życzeń. Bardzo dziękujemy. Do prognozy pogody nawiązuje także pani Magda z Norwegii. Nie narzekać na temperatury, nie narzekać, 5 stopni w północnej Norwegii. Bardzo dziękuję. Do pogody nawiązuje także pan Maciek z Zawoi na Mosornym przy potoku 8 i 7, a budzikowy duży pies już najedzony śpi po spacerze. Za oknem liście z drzew spadają. Będziemy badać wysokość pokrywy śnieżnej. Także z tym, że budzikowym zaprzyjaźnionym już psem pana Maćka. Sygnał od pana Bartka z okolic Lubeki. Dodaje dziś do porannej listy obudności swą osobę przed poranną zmianą od 8. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Zagramanica także i na dzień dobry północna Irlandia. Tam 17 stopni jeszcze w pracy pan Mariusz. No i Stilburga 14. Zapowiada się piękny dzień. Holandia też na nasłuchu i pan Grzegorz. Bardzo pięknie dziękujemy za obudność po drugiej stronie radioodbiornika. Za 23 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz Earth, Wind & Fire, dlatego że 68 lat temu urodził się Andrew Wolfolk, saksofonista i flecista formacji. Dream. what your life can truly be. Shining star for you to see, what your life can truly be. Budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Simply Red, a to dlatego, że Chris Joyce, perkusista i współzałożyciel formacji, kończy 61 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe i bardzo Państwu dziękujemy za poranną korespondencję, na przykład w sprawach mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic dziś podpowiada, jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec. Ups! Za 16:06. Czas na country w budziku, a prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Znowu mamy dwie krótkie piosenki. Gitara Jerry Leada będzie na pierwszym miejscu, chociaż w pierwszym utworze Jerry Lead także zaśpiewa. Ciekawostka jest taka, że zaśpiewa z katem unisono razem z gitarą. To jest szalona umiejętność, a piosenka nosi tytuł, znają ją Państwo, Folsom Prison Blues, czyli blues więzienia w Folsom z repertuaru Johnny'ego Cash'a. Jerry Reed. Thank you. Well, I hear that train coming. She's rolling on around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. But I'm stuck in Folsom Prison. Oh, time keeps dragging on. And that train keeps rolling on down to San Antone. Well, now I bet they rich folks eat in a fancy dining car. I bet they drank a coffee, chewing on big cigars. But I know I had it coming. Now I know I can't be free. And that train keeps moving. Oh, and that's what tortures me. Tell them you talk. Well, when I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you mess around with guns. But I shot a man in Reno, stood there and watched him die. And when I hear that whistle blowing, oh, I hang my head and cry. Well, if they'd free me from this prison, if that railroad train was mine, better move it on just a little bit farther down the line, way from Folsom Prison. That's where I want to stay, where I got to stay now. And then I let that lonesome whistle, let that whistle blow all my blues away. Tell them something. Skat i gitara Jerry'ego Reeda po prostu ponosi. On zresztą, jeśli Państwo chcą zobaczyć jego umiejętności i zachowanie bardzo spontaniczne, to są teledyski. Wiecie Państwo, gdzie szukać. Internet przecież jest pełen tego rodzaju historii. A jak on gra z Chetem Atkinsem na przykład, to jest sama radość. A Chet Atkins to był mistrz gitary. No to teraz po prostu spacerek, czyli stratin po strunach gitary. Jerry Reed przekona Państwa, jak można zagrać kantrowy utwór precyzyjnie, tak, że lepiej się nie da. Thank you. Zapraszamy także na jutrzejsze Country w Budziku, także przed godziną 6. Polecamy się. Przed nami czwartek, 11 października. Słońce obudzi, no właśnie, obudzi się dziś i poświeci od prawie 7 do prawie 18. Imieniny Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. A wśród dzisiejszych jubilatów m.in. nasi wierni słuchacze, pan Michał z Kwidzyna, pani Sonia z Pogranicza Opolsko-Dolnośląskiego i pani Monika z Głogowa. Szczęścia życzymy. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Na prawie do usłyszenia w dzisiejszym budziku. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie listy i telefony. Za 6 minut o 6 serwis, potem poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia. Do jutra. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'm